budzikowej rodzinie. A to za sprawą porannej korespondencji, jak zwykle na trzy sposoby. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl to adres mailowy. 2 2 7 3 numer telefonu i numer naszej skrzynki SMS-owej 71335. 13 minut po godzinie 4. Wtorkowe trzy szybkie. Ciach, ciach. Sygnałów mailowo, telefonicznie, SMS-owo, a wśród nich między innymi SMS-owo takie krótkie wiadomości tekstowe, nazwijmy to zaczepno-ćwiczebne. Budzik małpa na przykład, ktoś napisał tak krótko i na temat, no, że redaktorek niewyspany i to już od wielu lat niedospany, to już od razu trzeba tak naprawdę śpiącego, leżącego, a nie, przepraszam, siedzącego, pracującego, o, tak sobie dodajmy. No, a pośród innych też ten pierwszy sygnał SMS-owy dziś od pana Michała, który to wita z trasy Tarnów-Mielec, z dużego mobilka dziś informacje od pana Michała, że tamże plus 14, coś mocniejszego, by dobrze się jechało. Będzie, ale powolutku. To pierwszy sygnał SMS-owy, to od pana Michała Tarnów-Mielec. Już na słuchu. Mailowo pan Paweł, niemobilnie, bo ostatnio, jak pisze, trochę nieobecny z powodów zdrowotnych, ale dziś już przy szklance kawy melduje się z zewnętrzną temperaturą 12 stopni. No to panie Pawle, szybkiego powrotu do zdrowia życzymy i by tych gorączek albo czego tam jeszcze nie było. Te 12 na zewnątrz, no niechże ich tak będzie. To pan Paweł z Łosic jako pierwszy dziś mailowo, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki ustrzelił pierwszy w tym tygodniu. No i co dalej? Zobaczymy, jak będzie. Konkurencja rośnie w siłę, a przecież tydzień, a właściwie dla niektórych, dopiero się zaczął. Na wahadle Łódź, Grudziądz, 11 stopni i sucho, więc jedziemy, byle do weekendu. No dla niektórych i dłuższego weekendu, powiedziałbym, i majowego weekendu, właściwie majowego tygodnia, nawet takiego dłuższego tygodnia, ale już nie rozciągajmy tego. Tak czy inaczej, pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu! Kto to pędzi tak przez miasto, komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Da-ga-dam, da-ga-dam, da-ga-da-dam. Da-ga-dam, da-ga-dam, da-ga-da-dam. Da-ga-dam, da-ga-dam, da-ga-da-dam. Naokoło kipi życie i ja mam się znakomicie. Wszyscy niosą oczy jasne, trotuary wprost za ciasne. Wszyscy niosą oczy jasne, trotuary wprost za ciasne. Po cichu broda, wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Kiedy jest sobota, gdy po wszystkich już kłopotach. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Może na dzień dobry, bo tak troszkę jakby zapachniało pomarańczami, to może jakaś herbatka z kawałkami, z drobinkami pomarańczy. No może i tak, ważne, żeby na rozbudzenie. 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś Europejski Dzień Śniadania, imieniny Aleksandra, Elżbiety, Grzegorza i Mariana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się po godzinie 5, zajdzie przed 20. Dzień potrwa ponad 14 godzin. A przed nami wtorek, 24 kwietnia. Już zaczęli? O, maść. Ale gitary, ale perkusje, mocniejsze uderzenie. A jeszcze chwilkę, to tak lica jak pociągnie z wokalem, to już w ogóle nic nie będę mógł powiedzieć. A chciałem tylko powiedzieć Państwu... Dzień dobry Państwu. Razem! Razem! Razem! Jesteśmy!

urodzinowa z najlepszymi życzeniami. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę. Teraz 4:30 i prognoza pogody. A z zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno z przelotnymi opadami, ale i przejaśnieniami, a najwięcej rozpogodzeń w województwach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany w górach w porywach do 60, na północy dość silny w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie równo 1000 hektopaskali, a na termometrach w dzień od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 17-18 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura dziś w Małopolsce do 21 stopni. No i kolejne najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny obchodzi także Barbara Streisand. Sorry for our love is one in a million. Barbra Streisand, dzisiejsza jubilatka i Barry Gibb w muzycznym kalendarzu. Ciąg dalszy już za niecałą godzinę. Polecamy i zapraszamy. No, jak wiemy, nie ma już słabych drużyn, a w muzycznym kalendarzu to już na pewno. Za 24 minuty piąta. Czas na nasz kącik spotkań z takim wspólnym mianownikiem, który dziś, no, sam się nasuwa. Już zresztą podpowiadałem dziś tych podpowiedzi nie tylko w tytule, ale i w nagraniach też łatwo do odszukania, do odszyfrowania. No, z jednej strony, bo zdaje się, że i chyba niż nadciąga i zmiana pogody to może tak troszeczkę człowiekowi przysypia się, więc rozgrzewka szarych muzycznych komórek jak najbardziej wskazana, a i owszem, tak to będziemy traktować, ale z drugiej strony też i śmiertelnie poważnie odszukujemy, cóż tam zrodziło się w budzikowej łepetynie. 71335, trzy nagrania, ciekaw jestem Państwa odpowiedzi, kto odszyfruje jako pierwszy. Kto jako drugi, jako trzecia, przecież są też wyróżnienia, więc no, do wyboru, do koloru ważne, by tę rozgrzewkę poczynić na te 23 minuty przed godziną piątą. W naszym cyklu 3 na raz, część pierwsza. W otwarte okno wskoczę nad ranem, tuż obok się położę, nim wstaniesz. Duszy stałość skradnę całą, ty dostaniesz do łóżka podane. Nowe życie na śniadanie, pozwól, że cię nim nakarmię. Szczęściem nie bój się nakruszyć, wypełnimy nim poduszki. W otwarte okno wpuszczę promienie. Niech wreszcie nas do końca ogrzeją. Wśród owoców otwórz oczy. Już się śmiejesz, dostaniesz ode mnie. Jeden, trzy, trzy, pięć, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Pierwsze nagranie już za nami. Prościusieńkie, prawda? No, zapowiadałem wczoraj, że będzie trudniej, więc jeśli dziś tak troszkę pod górkę, to no nieważne. No, ważne, że trzy na raz, drugie i trzecie nagranie z rzędu, a Państwa zadaniem odszyfrować. Cóż to takiego dziś pysznego? 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu w naszym cyklu trzy na raz. Bardzo prosimy.

prościusieńkie. I takie też odpowiedzi od Państwa, że prosta dzisiaj była rozgrzewka szarych muzycznych. No wczoraj i przedwczoraj, w zeszłym tygodniu, znaczy się nie było aż tak prosta, ale dziś łatwa rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Nie przemęczamy się. Obstawiam, że to śniadanie. Dziś to pierwsza odpowiedź. Pan Wiktor z Rudowa odpowiedział prawidłowo. Śniadanie. Dziś łatwe. O właśnie, to z pozdrowieniami pani Ela na miejscu drugim. Bardzo się cieszę, że dziś hasło to śniadanie. Pozdrawia wesoły pan Kanapka z Wesołej. Piękna odpowiedź, bardzo dziękujemy. No i też pan Darek ze Sztumu, pani Daria z Wrocławia, pan Marcin z Zakopanego, gdzie 9,5, pani Alina, pani Marta z Piaseczna, także pan Bartek z Poznania. Krótko i na temat, szybciutko, no dosłownie w ostatniej chwili państwo odpowiedzieli, że to właściwie tak ranek bez śniadania to dzień stracony. A dziś takie właśnie nagrania w naszym cyklu 3 na raz na rozgrzewkę muzycznych komórek, bowiem dziś Europejski Dzień Śniadania. A na śniadanie dziś, na ten wyjątkowy dzień, śpiewali Andrzej Piasek Piaseczny, Mademoiselle Karmelna, a na koniec z rozmyślań przy śniadaniu i Myslowic. Wcześniej śniadanie do łóżka i zostań na śniadanie z koncertu w Polskim Radiu. Oto i dzisiejsza, nazwijmy to taka z przymrużeniem, rozgrzewka muzycznych szarych komórek. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. No i co mam powiedzieć, że jutro będzie trudniej? No chyba łatwiej być nie może. Za 13:05. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza, chuj longa, tron, raz fotel, mebli, bocio. Relacje damsko-męskie są jak łonia i teriera. Z dupy i pokręcone ciężko zgłębić je osera. Co zrobiłem źle, czemu samotność to skwiera? Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang, ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to te auta, fury, domy, zielona trawa, kominek rozpalony, biały sweter, w szereg ciepły sedes, lajków tony, Mercedes i tykowy kredens na gibony. Być może żony to swe korony łapie, tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać świętą prawdą jak Boga parafie, ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Jeszcze przed pracą, ale na słuchu pani Ania, zdaje się, że przed śniadaniem. Pani Kinga, też miłego dnia wszystkim życzy i smacznego. Pan Wojtek z Ludobusa dziś pozdrawia z Gdyni. Bardzo gorąco pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za obecność. Między Warszawą a Płockiem w Zagłębiu Truskawkowym 11 stopni. Coś tam na szybie się pojawia, ale to nie deszcz, coś tak deszczopodobny, wyrób deszczopodobny, pisze pan Andrzej. Dziś Włocławek, Toruń, Ciechanów. Pozdrowienia to od pana Andrzeja. Sygnał od pani Iwony, także Nysa na słuchu, na termometrze 12 powyżej za oknem. Cisza i spokój. O właśnie, i tak powinno być. Sygnał od pana Krzysztofa w drodze do pracy. Zdaje się, że już po śniadaniu. A my właśnie jesteśmy w drodze na samolot. To państwo Malwina i Kuba z Wrocławia. Lecimy pierwszy raz do Londynu z samego rana. Będzie coś na rozgrzewkę? Pewnie, że będzie, bo rozgrzewka już u pana Remka, naszego żyrardowskiego biegacza, też już. Twarożek z rzodkiewkami to u pani Aleksandry z Zielonej Piątki w drodze do pracy do Wrocławia. No właśnie, tak Europejski Dzień Śniadania, tak mówimy, smakowicie się robi i kolejne nagranie także dla tych wszystkich, którzy być może wiedzą, cóż to na śniadanie prawdziwego mężczyzny. Nie pochwalamy, bo to kawa i dym za chwileczkę i to zdaje się, że w tej kolejności takie śniadanie, ale dziś warto, myślę, zapytać, co dziś na śniadanie albo w trzech zdaniach, takie szybkie śniadanie. Ciach, ciach, ciach i już właściwie po śniadaniu. I może ono nas tak przynajmniej do drugiego śniadania przytrzymać przy życiu. 71335, budzik @polskieradio.pl, 2 2 7 3. Szybkie śniadanie w trzech zdaniach. Ciekaw jestem państwa sprawdzonych pomysłów na to właśnie. Za 7:30, 5:00. Przed sobą mam jutro i dziś. Czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nieznanych mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt. A gdybym tak już nie zdążył z tym. Dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim, dopóki słońce mną rzuca cień. Do tego jeszcze ta kawa i ten ten. Chwile, jakie chcę mieć i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc. Czym będą, gdy już zabraknie mnie? Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim, dopóki słońce mną rzuca cień. Do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim, dopóki słońce mną rzuca cień. Do tego jeszcze ta kawa i ten dym. We'll be right back. No nie pochwalamy takiej wersji śniadania, ale jednak czasem się zdarza kawa i dym. To Jan Bo. Jeszcze przed godziną piątą, Bo, Bombaj, z pozdrowieniami znad kubka indyjskiej herbatki. O, i takie właśnie śniadanie, drugie, może już trzecie, to od pana Michała. Bardzo dziękujemy. Pan Krzysztof z Chicago informuje, że no, ptaszęta, ach, prawdziwy koncert poniedziałek już za nami, już zaliczony. Wszędzie zielono. Bardzo serdecznie dziękujemy. W Chicago też i na słuchu. Sygnały również od pani Doroty. Dubaj jest z nami pogodowo 29. W dzień ma być 39. No i tak to już jest pachnąca kwieciem wiosna w Polsce. Ach, zapachniałoby i nam, wzdycha pani Dorota z Dubaju. W końcu, dziś w końcu Liga Mistrzów z piłkarskimi pozdrowieniami pan Sebastian. Nocka zbliża się ku końcowi. Ciepło 12 powyżej, bezwietrznie, ale pochmurno. Morgan z rana, no Middle Five. Dania też jest z nami. No i znad Zatoki Perskiej jeszcze pan Tomek podsyła informację, że dziś o poranku 26, temperatura dobije do 30 stopni. I to bez słońca. Co 3 piąta. No wcisnę i też ponoć pokropiło. To trójka Polski Radio.